Тихіше, Ізольдо Яківно. Я не бачу тут жодних ознак внутрішньої кровотечі. А чому хвора непритомна? А чому її непритомною привезли до лікарні? Знекровлена, тому й непритомна. Зараз кров переллємо, все добре буде. І не нападайте на дівчину, та ще й при студентах. Він озирнувся на дівчат. А ну, киш звідси. Студенток, мов, вітром винесло з палати. За усіма клопотами і Софія, і вони самі забули, що заняття давно закінчилося. Не нападайте на дівчину, продовжив старий хірург. А то вона до віку боятиметься кюретку до рук взяти. А хірург-боягуз – то вже не хірург, а каліка. Все одно молодий лікар не повинен нічого робити сам, а весь час викликати старших, стояти поруч, дивитися і вчитися. І історії записувати – доповнив швець, хитро примружившись. Уся лікарня знала, як Ізольда любить шукати собі писарів. Мені вже одного такого вивчили. От тільки стояв би і дивився, як хтось працює, та ще б чаї попивав. Не знаю, як позбутися. Після переливання крові хворій справді полегшало. Вона зніяковіло усміхалася, наче вибачалася, що наробила такого переполоху. Мені вже кілька днів у голові паморочилося, але я все чекала, ось минеться, ось припиниться, а воно... Ізольдо Яківно, тут все нормально, немає ніякої перфорації. Я із самого початку уважно за всім стежу, таємниче прошепотіла Ізольді Стефанія Казимирівна. Авторитет її був високим і поміж сестрами, і поміж лікарями. Тому Ізольда Яківна одразу заспокоїлася. Переконавшись, що хворій значно краще, вона побігла у своїх справах, яких завжди мала безліч. «Ну, котися, котися звідси подалі», – пробурчала їй услід Стефанія Казимирівна і, відкликавши Софію маніпуляційно, тихенько зашепотіла. «Софія Андріївна, будьте з нею дуже обережні. Це страшна людина». Не дай вам Бог з нею горшки побити. В неї такі зв'язки. Її батько Яків Меєр ще до війни до німців, як у нас кажуть, за перших совітів, був начальником НКВС. Про нього таке розповідають, що волосся здіймається. Сам людей катував, сам розстрілював, а з мертвих золото знімав. Бачили перстень у неї на пальцях? Носить? Нічого. А де він тепер? А свої ж і розстріляли після війни. Темна то історія. Ізольда тоді ще зовсім дитиною була. А чому ж ви з нею тоді перешіптуєтесь? І вам раджу. Вона ж секретар парторганізації. Сила, її сам головний боїться. Любить вона, щоб їй доносили. З дитинства звикла. Якщо просто так скажеш, ніколи не повірить. А як на вушко, так ніби по секрету, тоді одразу повний порядок. От я й прикидаюся доносчицею. Жити ж треба. Не знаю, чи в мене вийде, засумнівалася Софія. Тоді пропадете. З'їсть. Хіба якась волохата лапа згори прикриє?